Det är morgon med Antonina och Christian. We are skeptical ourselves and we are... Hi, Bruce Springsteen, I'm on fire på Pirate Rock. Nej, men fan, jag kan inte ens låta så. Gud vad gott han låter. Du är för sexig lilla i ja, den tack. Åldern. Ja, du är för god. Försöker låta som Bruce Springsteen. Eller? Kan du det som ändå är sångare innan vi presenterar dig? Sådär någonting va? Ja, men kan du gå så lågt? Eller ljus, som Bruce Springsteen? Ja, nej, jag vet inte om jag kan gå så jävla lågt som honom. Så som han avslutar låten med alltså? Ja, ja, kanske. Jag vet inte. Testa. Han är ju en sån där som står för arbetarklassen. Det är bra. Fast han är typ världens miljonär. Ja. Eller, ja, men, nej, man, men det kan man väl vara ändå. Men gud, ja. Det kan man vara ändå. Man blir ju rik när man... Om man inte hiphoppar, då blir man väldigt stolt över det. Så har man en sån här guld... dollarmärke kan man ha. Ja, om man känner för det. Ja. Det är dit har inte du kommit än. Jo. Jo. Jag har en guldtand som ni ser här som jag har jobbat in beroende på min dåliga tandhälsa. Så ja, kommer jag ju lite pirate istället, eller hur? Du som lyssnar kanske undrar vem det är, ja, vem som är pratar han? Med oss här egentligen. Det är ju Leif Loket Olsson som är här i studion. Nej, det är Jon ifrån Mango! Yes, härligt, eller hur? Som den här veckan är veckans band på stationen. Yes, här är jag. Ja, det är du. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Jag åkte liksom runt här utanför Pirate ganska länge för jag var lite tidig och såg jag inte komma in. För jag tänkte att ni kanske gör någonting eller att ni har en rast eller något sånt där. Så jag åkte förbi och tänkte jag, shit, tänk om de ser mig så här. Min Volvo som åker, vad fan håller han på med? Åkte liksom. Du bara på samma väg också? Ja, jag åkte förbi, jag var rädd att jag skulle hitta fel bland industrierna här. Liksom. Det var det roligaste jag hört. Ja, den var ny. Men det är bra, du har, ditt lokalsinne sitter på plats då i varje fall. Ja, jag hittade faktiskt. Jag har varit här en gång förut, så jag hittade... Jag hittade rätt. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Vad är bandet ifrån? Är det Alingsås eller är hela bandet därifrån? Nej, vi är från Alingsås och Borås. Mm-hmm. Och Borås? Ja, precis. Och men är det så nära varandra? Ja, det är ganska nära. Tre och en halv mil typ. Alltså, vägen är väl kassat. Det tar älgar och grejer och rådjur och sådana här bucklor och sådär. Så det tar, tar en stund sådär. Ja, men vi repade Alingsås igen. Okej. Okay. Men vi har tre pers från Alingsås. Trummis, bassist och så jag. Mm. Och sen så är det två monstergitarrister från Borås som dessutom är bröder. Oj. Om man är bröder och bor ihop så kan det, om man är på landet så här, då kan det betyda någonting annat. Ja, att de är bröder liksom. Men de här är faktiskt bröder. Okej. Okay. Ja. Som bor i samma lägenhet och de är typ lite under 30. Men de delar på allt liksom. Och grejer och, vad sa du? De delar på allt liksom. Ja, de har varsin flickvän har de. Ja, det har de. Men okay. Har jag hört. Men är de tvillingar eller? Nej, fast det är ett år emellan liksom. Ja, men då så är det de, nästan tvillingar. Ja, nästan tvillingar. Ja. Kan vara gjort på samma ägg, ja. Ändå. De har nog delat på så här, de har fryst in det ena ägget. Ja. Så känner de att nu är vi redo för att få nästa gubbe liksom. Så kom Ludde då, som är den lilla pojken. Ja, okej. Okay, vilken grej. Vad, om man inte vet vilka Mind Ghost är, berätta. Var, man ska ju fan i det då. Man ska ju fan med ens lyssna. Ja. När började? Hur länge har ni hållit på? Osäker. Alldeles för länge egentligen. Karriären tar ju svinlång tid. Men säg typ 7 år kanske. Ja, det är så pass. Ja, någonting är. Vi släppte vår första plattan 2011 då. Mm. Plastic Generation. Som fick jättebra kritik och sådär. Så det är väl grymt. Och nu till slut, vi släppte några singlar emellan. Men nu, 27 oktober för ett tag sedan då, lite grann. Ja. Släppte vi Anti-Citizen som är våran nya då. Där vi bland annat har med Blaze Bailey från Iron Maiden. Yeah, we Ice heard Mason. That. Ja, det är svincoolt. Hur hittar man ett sånt samarbete? Så här, jag lägger ut en del så här, Iron Maiden covers. Det tycker jag är roligt att sjunga covers ibland. Så la jag ut Two Minutes to Midnight, har ni aldrig hört, eller hur? Nej. Världens bästa partylåt för det. Shit, varje gång blir jag så jävla taggad när jag hör den. Och så var det ett ryskt band, så via Ryssland så här, de bara, shit Jon, kan du vara med och sjunga på något som heter Best of the Guest? Och de heter AP. Och på ryska heter de typ Snibritnyska, Britnyska. Och så åker de runt här. Jag har sett att de åker runt i området här med en sån här van. Ja. Byggvan. Och så skäl de. Baklucka, de skäl hundar. Så ni faktiskt, det ligger en hund där, Boss. Ja. Så att de inte skäl. Jättekonstigt. Så det var så jag träffade dem, att de liksom plockade upp mig i bakluckan. Nej, så var det inte. Men genom dem så, de lirar ihop med Blaze Baileys gitarrist. Gamla gitarrist. Ja. Och genom det, jag bara, shit, han är ju cool, tycker man. Ja. Så jag frågade om jag kunde få mailen, och så fick jag mailen, och så mailade jag, och så fick jag svar, och så vidare. Så vi gjorde en låt tillsammans, som jag har skrivit, men som Han sjunger på och han spelar in musikvideo också. Jag gjorde den i min dusch hemma. Okay. För det var vit bakgrund liksom. Man kan kolla på den. Ja. Bara söka Mind Ghost på YouTube eller Facebook då. Men, och han spelade in den i Belgien i ett omklädningsrum. Oj. Och det som var lite lustigt då, det var att det är jätteviktigt att det är vit bakgrund så man kan liksom kia ut allting och så att det blir snyggt och sådär. Då har hans manager hade filmat honom mot en handduk, en vit så här frotté. Mm. Och jämte så här, ser man i hörnet så står en mopp. Nej. Så jag har verkligen fått så här, jag klippte videon själv, men jag har verkligen fått klippa ur allt. Men han är oerhört så här ödmjuk snubbe som inte, det är liksom inga så kallade krusiduller. Nej. Utan det är jävligt enkelt liksom. Mm. Vad fan. Och så det funkar bra. Men hur modig är du som artist egentligen som vågar ställa dig mot Blaze Bailey i samma låt? Även om det är Mind Ghost nu så är ju ändå han är ju ändå. Ja, absolut. Det blir ett jävla dragplåster liksom. Ja. Jag tror fan det. Men det jämförs ju era röster. Ja, precis. Så blir det ju automatiskt. Jag sjunger lite bättre än han liksom. Så jo, men känner du så? Det är ganska lugnt. Liksom. Nej, men sån chans tar man. Alltså, jag var lite sen på bollen med mig när jag var typ 16 tror jag. Mm. Innan lyssnade jag mycket på Red Hot Chili Peppers och sådär. Men nu ligger hunden och snarkar. Ja, kan vi mycket upp på honom? Ja, han har en egen mix sen. Nej, men alltså, en sån chans tar man bara. Den plattan är sönderspelad. Vilken är det X-Factor du kom Virtual in på? Virtual Eleven. X-Factor är inte så jävla bra. Nej, du kom in på plattan efter där ändå. Jag kom in på Virtual Eleven 97 så är det 20 typ. 19 och någonting. Ja. Men den grejen att höra hans röst liksom på sin egen låt, det blir magiskt. Ja, det förstår jag. Sen säger ja, absolut. Vilken fräck grej. Ja, det är en väldigt bra. Vad kostade det, farbror? Var han dyr? Nej, han kostar ingenting. Nej, vad bra. Nej. Om han gillar det så är farbror med helt enkelt. Med sina gråa polisonger och sin bastanta sån här, vad heter det? Aorta. Aorta? Nej, heter det lekamen heter det. Att han är bastant. Ja. Ja. Han är också, han är liksom... vad fan gör han? Han gör väl typ 120 gig om året eller någonting. Runt med mig den covers eller? Eller kör nej. Alltså sen han slutade med den så har han släppt typ 12 solabum eller någonting. Okej. Okay. Helt galen, kommer ett till nästa år liksom. Så han... Hade ingen aning. Nej. Jag såg nämligen att han skulle spela ute på Hörnen någon dag, tror jag att det var. Kan jag tror att det var där. På Hörnekonferensen kanske? Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Men någonstans där, och då stod det ändå gamla sångaren i Maiden. Och så, ja, han lever ju fortfarande på det. Mm. Även om han bara gjorde två plattor med Maiden. Liksom. Ja, precis. Men jag tror att hans fanbase, eller jag vet liksom, men den är inte baserad på det särskilt mycket längre. Nej. Utan det är mer det som han har gjort liksom under, ja, vad är det, 15 års tid. Mm. Så oerhört så ambitiös britt. Mm. Med dåliga tänder som de har. Oh. Ja. Typiskt britt helt enkelt. Mm, luktar säkert i munnen. Jag ska, säkert. Vi ska nog träffa honom under nästa år. Åh, coolt. Supercoolt verkligen. Jag kan tänka mig att det blir en helt annan erfarenhet man tar med sig också i sin karriär och får liksom suga på den. Och det kanske blir svårt att toppa det också. Kanske. Ja, nej, det är lugnt. Okay. Det är lugnt. Bruce Dickinson är på G. Han är med nästa singel. Han var upptagen med att flyga och fäktas, tror jag. Ja. Och med att ta cancer också, men det har gått över nu. Som Ja. Du, vi tänkte vi skulle köra på med en låt ifrån er på Mind Ghost. Ja. Kan du berätta lite om The Mother of Dragons som vi ska köra på med det? Jaha, ja, det är så här. Vilken är den snyggaste tjejen i Game of Thrones? Jo, det är ju Khaleesi. Ja. Är det inte så? Det tycker ju alla tjejer och alla killar också. Såklart. Är det inte så? Och det var inte därför vi skrev den. Utan... Ett sidospår som inte stämmer riktigt. Nej, det gör det inte. Nej. Men så här, det kan ju kännas extremt så här Hammerfall och Dragon Force och bli så här inspirerad av en sån grej. Men jag tycker så här, nu ligger det i tiden och jävligt PK, men en stark kvinna liksom. Mm-hmm. Som har chansen liksom att ta över alla så här. Det är stora politiska spel och sådana grejer liksom. Men en stark kvinna som dessutom rider på en drake, vad kan gå fel? Nej. Det är klart vi kör. Ja. Och är snygg. Ja, det får du inte glömma. Och är snygg. Det är viktigt. Ja. Då kör vi på med Mind Ghost och The Mother of Dragons på Pirate Rock. Det här är Pirate Rock. Det här är Pirate Rock 95.4 som spelar Mind Ghost och The Mother of Dragons. Och vi har Jon med oss ifrån Mind Ghost här i studion som är veckans band den här veckan. Mm. Hos oss. Varför är jag ensam, undrar man ju. Är det så att jag är en band Hitler av rang? Bara, nej, ni andra får inte vara med. Och det är för att ni säger dumma grejer hela tiden. Ja, och så är det ju. Så är det. De sitter kvar i bilen. Ja, de sitter där ute i Volvon. Ha sitter inte motorn igång. Nej, för miljön och så vidare. Så ja, de sitter där ute. Stackare. Men hur... vad tänkte jag skulle säga? Vad har ni på gång nu under vintern slash nästa år? Ja, precis. Nu är det full så här, promotion för plattan. Och det kommer... i och med att de har ganska lång pressläggning, tidningar och sådär, så kommer recension i Close-Up och Sweden Rock. Och i Sweden Rock kommer intervju också. Mm. Sen så är det några webbsajter och det är Fireworks Magazine som är UK och Kanada. Mm. England heter det ju. Eller Storbritannien heter det. UK. Fireworks Magazine from UK. Så det kommer ganska mycket recensioner, eventuellt Metal Hammer och så här också. Har du läst någon recension än? Ja, jag har läst en 8,5 och en 8. Och det är utav 3000 då. Så det var jävligt låga poäng. Ja. Nej, 8,5 och 10. 3000 är en god skala. Och 8 och 10. Och det är jävligt bra. Det var ungefär där förra plattan låg också. Liksom. Ja. Hur mycket bryr du dig om sådana? Nej, alltså, jo, sjukt mycket egentligen faktiskt. Ja, det gör det. Ja, det är ju, men man ska inte kolla, man ska inte bry sig. Jo, men det gör jag för att det är ändå så här en kvalitetsstämpel. Mm. Vi vet att det vi gör är svinbra, men de som recenserar, de är ändå vana vid det. De hör liksom 10 plattor om dagen kanske. Liksom. Mm. Så det är ingenting som man blir nedslagen av, men jag kan bli så jävligt glad om det är bra. Mm. Om det är dåligt så blir jag förbannad, och även Josef, och då blir vi så här... Då googlar man, eller man facebookar upp den här personen och tänker skriva ett argt meddelande så här, din jävel. Men det gör man ju. Du har fel. Ja. Du har fel, fattar du liksom? Nej, men är det lättare att bli glad för 8,5 än bli ledsen för 3? För att då förstod han sig inte på det ni har gjort. Ja, han har ju helt rätt liksom. Tycker han så är det ju grymt. Nej, glad ska man bli och ledsen ska man inte bli. Så. Mm. Vad enkelt att låter. Ja, det är jävligt. Lite för enkelt. Jo, faktiskt. Men vad sa du? Jo, nu till vintern har det blivit. Ja, liksom. Ja, men precis. Det råkade ju bli det på en kvart. Vad fan? Jo, på Sticky Fingers har vi spelning 13 januari. Och det är en fredag. Mm. Så det är liksom... Ja, men det är bra. Fredag 13, det är bara att köra hårdrock som fan. Ja, men eller hur? Och sen så kommer... Så ramlar någon och råkar bryta benet eller något sånt. Ja, det är nog jag i sådana fall. Då är det kov. Det är antagligen jag som du gör en Dave Grohl liksom. Ja, det är bra. Och sen så kommer det antagligen vara med något som heter Emergenza. Vad är det? Det är en tävling, tror jag. Som också är på Sticky Fingers liksom. Men det är mest kul att spela och sådär. Så då blir det. Sen är det Backstage Trollhättan och vi bokar upp någon form av spelplan för nästa år. Och vi är i god tid ändå. Liksom. Mm. Ja, men det är bra. Det ska man väl vara också för att få chansen att vara med. Ja, precis. Mm. Och sen har vi vår trummis, det här är coolt. Han spelar i Barbados också. Nej! Och världens jävla metal här då. Asgrim metal trummis. Men det är hans dayjobb liksom. Ja, han är alltid med där. Det är ja, han är fast trummis i... Okej. Liksom, så då sitter han och puttrar lite bakom trummorna och sen så smattrar han när han är med oss. Liksom. Det var roligt. Då får han leva ut när han spelar med Mind Ghost. Ja, precis. Men man kan jobba på andra grejer också. Man kan jobba på Bayer och inte han liksom. Och man kan vara president och sådär. Så det är hans... Nej, han älskar det. Men det är hans jobb också. Ja. Vilka är med i Barbados nu för tiden? Vem är sångaren där? Det är inte Magnus Karlsson. Nej, det är det inte. Nej, herregud. Jag vet en kille som heter PP som är med. Som är PP? Ganska, som är ganska sexig bassist. Som ser jävligt rock'n'roll ut. Svart strip. Han ser ut som Nicky Six ungefär. Mm. Liksom. Mm. Jo, men han vet jag vem det är. Ja, precis. Min kusin spelar ett coverband och han får i stand-in för honom. Ja, precis. Så vi har många ingångar på Barbados här. Ja, precis. Det känns helt overkligt. Har ni varit på Barbados? Nej, gud nej. Jag har varit på Kom nu ut och har ni varit med Barbados? Det är en helt annan fråga. Nej. Antonina, nej. Nej, för fan. Nej. Ingen bakom mig heller. Nej, jag har sett Arvingarna någon gång. Och Carola har jag ju sett också, såklart. Om du har sett Carola. Gud, vilka grejer. Berätta mer om albumet. Mm. Hur var jobbet bakom? Och... Nästan omotiverat långt. Det blev så här grymt bra till slut. Liksom. Men vi bytte lite medlemmar så här emellan, så det har tagit ganska lång tid. Hur länge har ni hållit på då? Ja, nog fan vart inte 2,5 år ungefär liksom. Oj. Sådär. Ja, men det blir bra. Ja, och det är så grymt liksom. Ja. Och dessutom att få med Blake Bailey, det hade liksom inte hänt om man inte hade väntat så pass länge. Nej, det är klart. Så vi gör Metallica, de brukar vänta 5 år ungefär. Så vi siktar på lite längre nästa gång. Men vi ska släppa en EP så småningom. Men albumet gediget, jävligt hårdrock och skönt på något vis. De frågas på en annan intervju så här, vad låter det som? Och då sa Oscar då, Barbados Oscar, mm-hmm. trummis. Mm-hmm. Han sa, tänkte så här att Ralph Gyllenhammar och Rob Halford går ut och super tillsammans. Sen går de hem och ligger liksom. Och sen ser Killswitch Engage med på efterfesten. Ungefär det är våran genre. Det var med Sweden Rock vi sa den intervjun. Så okay. Då skrattade Cecilia förnöjt. Mm. Jag ser, eller jag hör inte ljudet som ni förklarar, men nej, men det är så det är. Det är intressant att lyssna då kanske. Ja, verkligen. På gamle Mind Ghost. Ja, ja, ja. Men vad skulle jag säga, när kommer, släpper ni singlar nu eller hur nej, jag släppte den här singeln med Blaze Bailey som precis. Plågar hela Pirate liksom, mm. den här veckan. Och Mother of Dragon släppte vi också innan. Men nu är det liksom album och ganska mycket promotion som gäller. Mm. Och sen gigga liksom. Det blir den planen. Så ser det ut ungefär. Är det grymt? Fantastiskt kul. Ja. Är det så jävla grymt? Men är det inte det? Jo, det är ju det. Du gör ju ändå det du tycker är jävligt skoj. Och då blir det ju grymt. Det kan inte bli så mycket bättre än så. Nej, precis. Vart hittar man era grejer om man vill lyssna på dem? Om man inte hör dem, man hör ju dem givetvis här hos oss. Men vart hittar man er? Självklart på alla streaming-sajter och sådär. Mm. Och vill man köpa det fysiskt så har vi gjort en så här USB-patron. Som är i aluminium. Man kan inte skjuta med den. Eller man kanske kan om man vill. Men det är ett USB-minne med okomprimerat ljud. Om man är sån här hi-fi-nörd. Mm. Och tycker det är skönt liksom. Så då kan man köpa den på det sättet eller så lyssnar man på spotten liksom. Ja, ja. Vilket kanske är det enklaste. Ja. Eller på Pirate Rock. Yeah! Eller hur? Det är nog det bästa liksom. Ja, det är bra. Mm. Då tänkte vi att vi skulle köra på med sista låten ut här för nu och supertrevligt att ha haft dig med, Jon. Du är ju en kul pajsare. My Last Breath ska vi köra på med här och nu. Ja. Tell us about it. En låt som handlar om Estonia och det är ju extremt så här, känsligt och väldigt, väldigt seriöst får man lov att säga. Och en del så här, ganska många har väl någon form av koppling till det. Så där. Visste Blaze vad det var eller? Ja, absolut. Han hade koll på olika. Ja, precis. Han är väldigt allmänbildad och sådär. Men det var en rätt stor grej. Så här. Och varför skriver man en låt om det där om man inte har någon koppling till det? Jo, så här, ofta kommer musiken först och texterna efteråt. Mm-hmm. Och det lät som en båt och den är ganska så här, ni kommer att höra det, men suggestiv. På något vis. Och allvarlig. Så även om man är en kul, vad sa du? Pajsare. Mm-hmm. Vad är det du sa? Man får ju vara glad. Men en del låtar är jävligt glada. Men det här är en sån egentligen. Man ska blunda lite. Ni som kör bil nu, sätt er blunda gärna. Ni som är i Tingstadstunneln, blunda bara liksom och lyssna. Så får vi se om jag blir upphov till någon mer olycka. Det är en vacker så nära en ballad man kommer. Liksom. Mm. Nej men du, fan, tack för idag. Ja, tack. Ja, för fan. Nu kör vi. Det här är Mind Ghost och My Last Breath på Pirate Rock.